Ельцын у Берліне. З германскіх сустрэчаў у мяне засталіся некаторыя асабістыя ўражанні ад Ельцына падчас ягонага берлінскага візіту ў траўні 1994 году, калі я там быў некалькі дзён у почаце высокіх гасцей, як амбасадар Беларусі на цырымоніі вываду савецкіх войскаў з Нямеччыны. Дам толькі некалькі штрыхоў. Супрацьстаянне Ельцына і былой савецкай наменклатуры з люку высокіх вайсковых чыноў я адчуў эмацыйна ў Берліне і Пацдаме 5-9 траўня ў час цырыманіяльных мерапрыемстваў. Чаканы прыезд Ельцына, пра які шмат гаварылася ў нямецкіх медыях, адклаўся на 2 дні. Замест яго прыехаў прадстаўнік прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Высокі хударлявы чалавек някіткай знешнасці, гадоў 45-50, з гладка зачасанымі назад валасамі, не вельмі ўсмешлівы, не вельмі маўклівы, ніякі. Такія звычайна бываюць у супрацоўнікаў КДБ. Прозвішча ягонае назвалі на пачатку разы 2, а потым звярталіся: «Таварыш прадстаўнік прэзідэнта Расійскай Федэрацыі». Ён усюды фігураваў як першая асоба. Ніхто з маіх знаёмых ягонага прозвішча таксама не запомніў. Генеральская світа крывілася ад ягонай прысутнасці і паміж сабою дазваляла колкія заўвагі на адрес Ельцына, разбуральніка Саюзу. Дэманстрацыя незадаволенасці стаў пачатак урачыстага вечара ў Пацдаме, былым адміністрацыйным цэнтры зямлі Бранденбург у ГДР, дзе была размешчаная большасць савецкіх войскаў. У прэзідыуме сядзелі прадстаўнік Ельцына, ужо пра якога я пісаў, начальнік заходняй групы войскаў генерал Бурлаков, амбасадары 3 славянскіх рэспублік былога СССР – Чэрхаў, расейскі амбасадар, Піскавы – украінскі і Садоўскі – беларускі. Побач з намі сядзела 11 маршалаў Савецкага Саюза, колішніх генералаў вайскаводаў заходняй групы войскаў, што былі стацыянаваныя ў ГДР. Маршалы ўсе жывыя, увешаныя баявымі ўзнагародамі. Прагучалі першыя акорды новага расейскага гімну, патрыятычнай песні «Глінкі». Большасць прысутных не ведалі мелодыі. Калі заля ўстала і маршалы зразумелі, што гэта гімн, двое пакінулі прэзідыум. Адзін іх стаў збоку ад заслоны, бакоім зрокам я бачыў гэта з месца ў прэзідыуме, і заплакаў. Божа літасцівы, падумалася мне, што гэта будзе з Расіяй, калі ўсё так рушыцца. Гэтыя прыгожыя сівыя маршалы і гэты безаблічны прадстаўнік прэзідэнта. Я сам быў у нейкай эмацыйнай прастрацыі. Непачціва паводзілі сябе высокія вайсковыя чыны і падчас бліскучага выступу Ельцына ў тэатры на Жандарменплац у Берліне раніцай 8 траўня, які адбыўся пасля музычнай урачыстай увертуры прэзідэнцкага аркестру і ашаламляльна прыгожага спеву Алены Абразцовай. Я сядзеў сярод амбасадара ў 3 радзе паводле лацінскага альфабету «Беларусь» і бачыў здзіўленне ангельскага прэм'ера Джона Мейджера, ужо тады вельмі хворага французскага прэзідэнта Франсуа Мітэрана, канцлера Гельмута Коля ды іншых эксцэленцыяў, калі пахмеленыя пасля ўчарашняга прыёму ў пасольстве, ужо разжалаваныя Ельцынам, тлустыя генералы з заходняй групы войска дэманстратыўна, гучна размаўлялі ў прыцішанай пачцівай залі. У час берлінскіх урачыстасцяў праявіліся надзвычай яскрава тыя рысы характару Ельцына, якія далікатна называюць экстравагантнымі. Баюся здацца занадта арыгінальным, але скажу, у Берліне не ўсё было так страшна, як распісалі расейскія журналісты. Так, Ельцын быў неадэкватна вясёлы і адкрыты для дзеяча такога рангу, але для звычайнага расейца зусім нармальны. Дырыгаваў паліцэйскім аркестрам і спатыкнуўся. Ну, ён быў на лёгкім падпітку. Ну і ўсяго толькі. Нямецкія журналісты гэтага не заўважылі. Показалі адзін раз у жывым этэры і здымкаў у газеты не давалі, толькі напісалі. Ельцын быў вясёлы, нават спрабаваў дырыгаваць паліцэйскім аркестрам. Ельцын быў сапраўды раскаваны і неардынарны, як народны самадзержац, што прыехаў даць Еўропе свабоду. На прыёме ў расійскай амбасадзе ён раз-пораз гаварыў маршалам: «Ну што, дадзім немцу свабоду?» Пасля ранішняй урачыстасці ў тэатры на Жандарменпляц Ельцын выйшаў на плошчу прымаць рапарт генерала Бурлакова пра вывад войскаў, які цягнуўся хвіліны паўтары. Генерал на памяць пералічваў назвы вайсковых аддзелаў і віды ўзбраенняў, нават назваў колькасць гаўбічных гарматаў. Ельцын, як кажуць, на палову вуха слухаў рапарт і ўладным позіркам абводзіў пачціва выстраныя карэ высокіх гасцей па перыметры плошчы. Прымаючы дэфіле нямецкае кіраўніцтва і робячы ўрачысты абход гасцей, ён забыўся на германскіх урадоўцаў, парушыў пратакол і хвілін на 5 затрымаўся каля Зыкінай, Кабзона і Нямцова. Адны казалі хамства, другія – вальяжнасць пераможцы. Я сам не быў прэзідэнтам, але грэшны. Пасля прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, выпіўшы ў кабінеце прэм'ера Кебіча сімвалічны кілішак разам з дэпутатамі апазіцыі, выйшаў на плошчу, залез на трансляцыйны аўтобус беларускае тэлебачання і заспяваў разам з плошчай купалаўскую «А ў бары-бары тры дарожанькі». Гадоў 30 таму, будучы ў Ленінградзе, з аўстрыйскай турысцкай групай, я бачыў прэм'ер-міністра Канады П'ера Эліёта Трюдо, лысаватага спераду, але з доўгамі ззаду, як у тынейджера, валасамі, які пасля прыёму ў Ленсавеце на добрым падпітку у парушэнне пратаколу сеў на матацыкл міліцэйскага суправаджэння і праехаў некалькі кругоў вакол Александрыйскай калёны, трошкі зачапіўшы яе. Потым выйшаў да натоўпу і пачаў хваліць савецкі харлей. Пра гэта гаварыў увесь Ленінград, але без злога сарказму. Ці згадайце Фіделя Кастра, які к добрым настроі бягом бег уніз па адхонах кургану славы, чым шакаваў савецкіх кадыбістаў. Я думаю, што яшчэ з'явіцца добразычлівае даследаванне пра хваравітую і ўяўную залежнасць Ельцына ад эмацыйнага допінгу. Тут не ўсё так банальна проста. Удаваная прастата Ельцына, на мой погляд, часта дапамагала яму ў няпростых сітуацыях. Барыс Ельцын, як ягоная жонка, быў чалавек шчыры і добрай душы. Цяжка сабе ўявіць, каб Ельцын, як Пуцін, мог сказаць пра застрэленую апазіцыйную журналістку Паліткоўскаю. Яе смерць нарабіла Расіі большую шкоду, чым ейныя артыкулы. Калі забілі Уладзіслава Лісцева, які не раз крытыкаваў і прэзідэнта, Ельцын прыйшоў у астанкі на грамадзянскую паніхіду, знайшоў словы суцехі для блізкіх і мужнасць прызнаць, што ўлада нясе адказнасць за крымінагенную сітуацыю. Я цяжка сабе ўяўляю, каб Ельцын, менш публічна набожны, чым Пуцін, мог на дзяржаўным канале тэлебачання радавацца нованароджаным шчанятам лабрадорскай сучкі, ягонай сучкі, у той дзень, калі ў Ясентуках яшчэ адкопвалі ахвяраў тэрарыстычнага акту. Гэта было 9 снежня 2003 году. Напярэдадні стала вядома пра тэракт, які забраў больш за 40 жыццяў. Я не магу на гэта забыцца. Усё пазнаецца ў параўнанні. Што значыць фігуры Ельцына для Беларусі? Наша незалежнасць не звалілася з неба, як лічаць некаторыя. Аднак ролі Ельцына тут немалая. Для беларусаў не так важныя тагачасныя эмацыйныя імпульсы расійскага прэзідэнта ў час прыняцця рашэння ў Віскулях. Былі ўласныя амбіцыі супраць Гарбачова ці не, неістотна. Гістарычны выбар быў слушны і нам на карысць. Нішто не магло зляпіць трэснутай імперыі. Праект саюзнай дзяржавы, ініцыяваны беларускім бокам і падтрыманы Ельцынам, які працягваецца вось ужо больш за 10 гадоў, яшчэ не атрымаў канчатковай гістарычнай ацэнкі для лёсу беларускай незалежнай дзяржаўнасці. Помнім мы і ельцынскія геапалітычныя праекты для Расіі, што пачала шукаць сваю новую ідэнтычнасць пасля страты імперскай велічы. Там незалежнай Беларусі было мала месца. Але пакінем расейцам права свайго разумення ўласнай ролі ў сённяшнім свеце. Барыс Ельцын, як Барыс Гадуноў, цараваў у час гістарычных зігзагаў і закалотаў. Шукаў, рабіў памылкі, каяўся. Нацыянальныя прарокі былі з абодвух бакоў, гаварылі голасам дзяржаўных мужоў і блазнаў. Народ то маўчаў, то пагражаў бунтам. Праведнікі абодвух бакоў ішлі пад кулі і падымаліся на танкавыя вежы. Маэстра Растраповіч памяняў віяланчэль на аўтамат Калашнікава і стаў побач з Ельцыным. Гэта не была аперэта. Гэта была жывая Расія ва ўсім ейным неўладкаваным трыумфе і трагедыі. Сэрца Ельцына перастала біцца усяго на некалькі дзён раней, чым замоўкла віяланчэль Растраповіча. Кажуць, што Ельцын вельмі перажываў брутальны разгон маршу нязгодных на вуліцы Масквы і нібыта сказаў: «Мы так не рабілі». Можа, гэта народная легенда. Барыс Ельцын мучыўся як Расія. Ён быў сам яе супярэчлівым увасабленнем.